Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O'tgan darsda G'azot darsimizda bu qilich oyati haqida o'tgan edik. Aslida bu narsani boshidan tushunarli bo'lishi uchun jihod mavzusiga asos solishimiz kerak bo'lyapti. Shuning uchun birinchi tushunmog'imiz kerak bo'lgan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam barchaga yuborilganliklari haqida birinchi masala, birinchi nuqta shu. Shuni bilishimiz vojib bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlari, payg'ambarliklari odamlarning barchasigadir. Hamda Alloh taolo bu yerni va undagi narsalarni, kishilarni to olgunga qadar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlari umumiydir. Kim bu narsani inkor qilsa yoki buni bu to'g'risida mujodala qilsa yoki bu to'g'risida talashadigan bo'lsa, albatta dindan chiqadi, kofir bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam butun insonlarga, jinlarga, barchasiga hamma zamonda va hamma o'rinda yuborilganlar. Biron o'rin, biron bir joy, biron bir zamon, biron bir vaqt, biron bir holat chetga chiqarilmagan. Alloh taolo aytadi: "Tabarakallazi nazzalal Qur'ona ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadira." Butun olamlarga, butun olamlarni ogohlantiruvchi, qo'rqituvchi bo'lishi uchun o'z bandasiga Qur'onni nozil qilgan Alloh. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran va nadira, walakin aktharun-nasi la ya'lamun." Alloh taolo aytadi: "Biz sizni odamlarning barchasiga, yaxshi amallarni qilganlarga bashorat beruvchi va yomon amallarni qilganlarni ogohlantiruvchi qilib barcha insonlarga, barchasiga yuborganmiz." Lekin odamlarning ko'pchiligi buni bilmaslar deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'a." Ayting ey payg'ambar, ey odamlar, men Allohni sizlarning barchangizga yuborgan elchisiman, payg'ambarman deb. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam inson va jin barchasiga payg'ambar qilib yuborilganlar. Ularni insonlari bo'ladimi, jinlari bo'ladimi, arablari bo'ladimi, ajamlari bo'ladimi, podsholari bo'ladimi, zohidlari bo'ladimi, avliyolari bo'ladimi, avliyo bo'lmaganlari bo'ladimi, barchasiga yuborilganlar. Biron bir inson, biron bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashishdan zohiriy holatda ham, botiniy holatda ham chiqishlikka haqqi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan Qur'on va sunnat dalillariga ergashishdan chiqishga haqqi yo'q. Kichkina masalalar bo'ladimi, katta masalalar bo'ladi, ilmiy masalalar bo'ladimi, amallar bo'ladimi, birontasida chiqishlikka haqqi yo'q deydi. Alloh taolo aytadi: "Va man yabtagi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kim islom dinidan boshqa dinni din deb istasa, o'ziga din qilib olsa, uning dini qabul qilinmaydi va oxiratda ziyon qiluvchilar qatorida bo'ladi. Mana shu mavzuda kelgan oyatlar juda ham ko'p. Qur'oni Karim to'lib yotibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan: "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahill li ahadin qabli. Wa u'titu ash-shafa'a wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassah وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, menga 5 fazilat berildi deydi. Ularni birontasi mendan ilgari o'tgan payg'ambarlarni birontasiga berilmagan. Menga Alloh taolo bir oylik masofadagi kofirlarga ularni qalbiga qo'rquvni solish bilan menga yordam berdi. Imom Bayhaqiyning dalolillarida kelgan men bilan mushriklarning orasida bir oylik masofa bo'ladi. Shuncha masofada Alloh taolo ularning qalbiga qo'rquv solib qo'yadi dedilar. Menga yer masjid qilib va pok qilib berildi. Ummatimdan qaysi bir insonga namoz vaqti kirib qoladigan bo'lsa, namozni o'qisin dedilar. Menga g'animatlar halol qilib berildi. Mendan ilgari biron bir kishiga halol qilinmagan edi. Menga shafoat berildi. Payg'ambar o'zining qavmiga xossatan yuborilar edi. Men odamlarning barchasiga yuborilganman. Imam Mujahid Abu Abdullah Azdi al-Qurtubi rahimahulloh aytadiki: فثبت بالبراهين القاطعة والآيات البينة ومن الكتاب والسنة والإجماع القاطع المتواتر أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى الخلق أجمعين إنسهم وجنهم أحمرهم وأسودهم عربهم وعجمهم من كان منهم في عصره ومن يأتي بعده ليوم القيامة. Qurtubi aytadilarki, qat'iy hujjatlar bilan va hamda Qur'on va sunnatda kelgan ochiq oyatlar bilan va hamda mutawatir qat'iy ijmo bilan sabit bo'lganki, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttolib ibn Hashim ibn Abd Manaf Alloh taoloning butun xalqiga yuborgan payg'ambaridir. Inslari bo'ladimi, jinlari bo'ladimi, qizillari bo'ladimi, qoralari bo'ladimi, arablari bo'ladimi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonalarida yashaganlari bo'ladimi, qiyomatgacha keladiganlari bo'ladimi, hammasiga yuborilgan Allohning payg'ambaridir dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislarida "Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. محمدنين نفس جانو قلده بولغان ذاتك قسم دعوات إتلشي كرك بولغان منشو أمتن برام بركشي يهودي بولدما نصراني بولدما من إشتر men olib kelgan, men bilan yuborilgan narsaga iymon keltirmasdan o'ladigan bo'lsa, albatta u do'zax ashoblaridan bo'ladi deganlar. Imom Navoiy rahimahulloh o'tgan hadisga tarjima qo'yib, uning mavzusini qo'yib, shu kabi hadislarda aytadilarki, bab wujubul imani bi risalati nabiyina sallallohu alayhi va sallam ila jami'in nasi va naskhil milali bi millati. Bob dedilar, mavzuni boshlab payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni barcha insonlarga payg'ambar etib yuborilishlariga iymon keltirish vojibdir va hamda barcha millatlar u kishining millatlari bilan mansub bo'lganligi haqida bob qo'yganlar. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, fa Muhammadun sallallohu alayhi va sallam أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وإلى وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. Ibn Taymiya aytadilarki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam barcha insonga yuborilganlar. Barcha hammaga yuborilganlar. Insonlarga, jinlarga, kitobiylarga va kitobiy bo'lmaganlarga, dinlarga tegishli bo'lgan botiniy ishlarga, zohiriy ishlarning barchasiga va hamda aqidalariga tegishli bo'lgan narsaga, haqiqatlarga, tariqatlarga, shariatlarga hammasiga tegishli bo'lgan narsalarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni umum payg'ambar ekanliklarini bu yerda Ibn Taymiy aytganlar. O kishining aqidasidan boshqa aqida yo'q. O kishining haqiqatlaridan boshqa haqiqat yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan boshqa yo'l yo'q. O kishining shariatidan boshqa shariat yo'q. Xalqlardan birontasi Alloh taologa va uning roziligiga va uning jannatiga va uning karomatiga va uning boshqaruv viloyatiga faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilan zohirida va botinida ergashish bilangina yeta oladi. Bo'lmasa yeta olmaydi. So'zlarda va amallarda botiniy so'z va amallar bo'ladimi? Zohiriy so'z va amallar bo'ladimi? Barchasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilangina yeta oladi. Qalb so'zlari bo'ladimi? Va qalb aqidalari bo'ladimi? Qalb holatlari bo'ladimi? Va uning haqiqatlari bo'ladimi? Til so'zlari bo'ladimi? Butun a'zolarning amallari bo'ladimi? Barchasida faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilangina Alloh taologa yeta oladi. Demak, birinchi masala, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barchaga payg'ambar etib yuborilganliklarini bildik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarining ro'parasida xalqlar ikki qismga bo'linishdi. Javob beruvchilar va yuz o'giruvchilar, mu'minlar ya'ni va kofirlar. Bu Alloh taoloni butun xalqidagi qadariy sunnatidir. Va Alloh taolo ikki firqani, mu'minlar bilan kofirlarni bir-birlarini imtihon qilish uchun biz sinov ekan. Alloh taolo aytadi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha va yastanibu tagut, faminhum man hadallahu va minhum man haqqat alayhi dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin." Biz har bir ummatda faqat Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan uzoq bo'linglar, yiroq bo'linglar deb bir payg'ambarni yuborib unga vahiy qilganmiz. Ulardan ayrimlarni Alloh hidoyat qildi. Alloh ulardan ayrimlarni to'g'ri yo'lga boshladi. Tavfiq berdi. Ularning ayrimlariga dalolat haqli bo'ldi dedi. Sizlar yer yuzida yuringlar dedi. Payg'ambarlarni yolg'onchi qilgan kimsalarning oqibati qanday bo'lganini ko'ringlar, undan ibrat olinglar dedi. Yana Alloh taolo aytadi: فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. الله bir firqani, bir toifani to'g'ri yo'lga boshladi, hidoyat qildi. Yana boshqa bir firqaga zalolat haqli bo'ldi. Ular yo'ldan toyildi, ular adashdi, ular zalolatga kirdi. Allohni qo'yib shaytonlarni o'zlariga do'st qilib oldilar. Va yahsabuna annahum muhtadun, o'zlarini albatta hidoyat topganlar deb hisoblarlar dedi. Shaytonga ergashdilar, shu bilan birga yana o'zlarini albatta hidoyat topganlar deb hisoblarlar. To'g'ri yo'lda deb o'yladilar. Jabir radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda o'sha aytadilarki, ja'atil malaika ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa na'im va qala ba'dhum va muhammadun farraqa baynan nas. Jabir radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda aytadilarki, farishtalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelishdi. U kishi uxlab yotgan edilar. Farishtalarning biri aytdi: "Muhammad odamlarning orasini ajratib tashladi." bo'lib tashladi. Boshqa rivoyatda kelgan Muhammadun farqun baynan nas, ya'ni Muhammad mu'min bilan kofirni, solih bilan fosiqni orasini ajratuvchidir dedi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan amallar ajraldi. Amal qiluvchilar ham ajraldi. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini ro'parasida xalq ikkiga bo'linishi bilan, ya'ni musulmonlarga, mu'minlarga va kofirlarga bo'linishi bilan ikki firqaning orasida, mu'minlar bilan kofirlarning orasida adovat paydo bo'ldi. Alloh taolo aytadi: "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." kafirler sizlerge açır düşmendirler dedi. Yani Allah Teala aytadı ve kedalike cealna li kulli nabiyyin aduwwan minel mujrimin ve kefa bi rabbika hadiyan ve nasira. Her bir peygamber için cinayetlerden düşmanlarını kılganmız dedi. Rabbinizni hidayet kılucu ikeni ve nusrat biruvchiligi sizge yeterlidir dedi. Oysha onamiz radhiyallohu anhaning hadislarida kelgan lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi qattu illa udi. Ya'ni biron bir inson siz olib kelgan narsa kabi narsani olib kelgan bo'lsa, albatta u dushmanlikka uchragan. Albatta unga adovat qilishgan dedi. Odamlarni kofirlarga va mu'minlarga bo'linishiga qarab diyorlar ham ajraldi. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.